wokalista i gitarzysta Rob Tognoni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnimy ten występ w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 marca, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie reakcje na decyzję Trybunału Karnego w Hadze, który nakazał aresztowanie Władimira Putina. Powiemy też o zakończonej wizycie prezydenta Czech w Polsce i o pogodzie w ostatni weekend kalendarzowej zimy. Ukraińskie władze uznały za historyczny nakaz aresztowania Władimira Putina, wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Obejmuje on także rosyjską komisarz praw dzieci Marię Lwową-Białową. Oboje są oskarżeni o zbrodnie wojenne, polegające na wywożeniu do Rosji dzieci z okupowanych terenów Ukrainy. Ukraiński prokurator generalny Andriy Kostin ocenił, że decyzja Trybunału ma znaczenie nie tylko dla Ukrainy, ale i całego międzynarodowego systemu prawnego. W tej chwili prezydent Rosji ma oficjalny status podejrzanego o popełnienie przestępstwa międzynarodowego. Oznacza to, że od teraz do momentu aresztowania rosyjski prezydent i najwyższy dowódca sił zbrojnych jako głowa państwa terrorystycznego będzie bał się wyjeżdżać poza Rosję ze względu na możliwość ekstradycji do Międzynarodowego Trybunału. Jest to wyraźny sygnał dla całego świata, że rosyjski reżim jest przestępczy, a przestępców należy powstrzymać, odizolować i postawić przed sądem. Według oficjalnych danych Kijowa Rosjanie wywieźli z Ukrainy ponad 16 tysięcy dzieci. Do domów wróciło tylko około 300. Polska z zadowoleniem przyjęła decyzję Międzynarodowego Trybunału w Hadze, powiedział zastępca koordynatora służb specjalnych. W ocenie Stanisława Żaryna wniosek jest zasadny i dobrze udokumentowany. Mamy do czynienia z brutalną inwazją Rosji przeciwko Ukrainie, szeregiem zbrodni, które wprost wynikają z decyzji osobistych Władimira Putina i zewnętrznego systemowego działania państwa rosyjskiego, na czele którego Putin stoi. Tutaj zdecydowanie taki wniosek o ściganie Putina jest zasadny. Amerykański prezydent Joe Biden powiedział, że decyzja Trybunału w Hadze o wydaniu nakazu aresztowania prezydenta Rosji jest uzasadniona. Wcześniej Biały Dom w oświadczeniu napisał, że popiera pociągnięcie do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych. 200 tysięcy karabinków GROT dla Wojska Polskiego i przeznaczenie tej broni na eksport. Takie plany Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapowiada prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych odwiedził radomską fabrykę broni Łucznik. Produkowany tam GROT ma stać się podstawową bronią nie tylko w armii, ale we wszystkich polskich służbach. Grot to nasz hit eksportowy. Tak o produkcie radomskiego Łucznika mówi prezydent Andrzej Duda i wskazuje, że już teraz karabinek sprawdza się w warunkach bojowych u ukraińskich żołnierzy. Te doświadczenia zbierane stamtąd z warunków frontowych, bojowych na Ukrainie mają ogromną wartość. Tutaj trwają cały czas prace właśnie nad udoskonalaniem rozwiązań, które w tej broni są. O kolejnym zamówieniu ze strony Ukrainy poinformował wczoraj w Polskim Radiu wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak, który, jak dodał prezydent, podpisał też aneks na zwiększenie dostaw tej broni dla Wojska Polskiego. W sumie tych karabinów w ciągu najbliższych lat będzie dostarczonych prawie 200 tysięcy na potrzeby Wojska Polskiego. Chcemy być pod tym względem samowystarczalni, chcemy, żeby broń była u nas produkowana. W ocenie Andrzeja Dudy w sumie Polska powinna dysponować milionem sztuk broni strzeleckiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska i Czechy idą ramię w ramię w Unii Europejskiej i w NATO, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z nowym prezydentem Czech. Petr Pavel zakończył wczoraj dwudniową oficjalną wizytę w naszym kraju. Premier powiedział, że w naszej tysiącletniej historii nie było lepszego czasu w polsko-czeskich relacjach. Razem jesteśmy silniejsi. W tym równaniu 1 plus 1 równa się 3. Mam też wciąż nadzieję na ożywienie Grupy Wyszehradzkiej. To trudny temat, ale nie możemy unikać trudnych kwestii. Myślę, że z naszymi czeskimi przyjaciółmi będziemy w stanie dojść do porozumienia z pozostałymi partnerami i tworzyć solidne podstawy na przyszłość. Warszawa to druga stolica, którą Petr Pawel odwiedził po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Czech. Przez Nowy Targ stolice Podhala górale przejdą w marszu w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II. To teraz ich sprzeciwów wobec oskarżeń wobec papieża Polaka. Marsz ruszy z rynku, jego uczestnicy przejdą do sanktuarium świętego Jana Pawła II.

for the first time in a long time. Jest jasno. Tak. It's amazing. I get out the window. I get out the door. I walk to my car. And I can see where I'm going. Słońce wzeszło o 5.41, gdyby ktoś pytał. Zajdzie o 17.46, a dzień będzie trwał 12 godzin i 5 minut. What are you doing for those 5 minutes? Będę dzisiaj też... będziemy celebrować wszyscy imieniny, wyobraź sobie. Anselma, Cyryla i Edwarda. That's great. What did you mean by 5 minutes? To jest 12 godzin, 5 minut. A. So there's 5 extra minutes. No właśnie we have wtedy to do something. Będę wychodził na imieniny. Będziesz celebrował z Edwardem? Bo przy, i z Cyrylem, i z Anselmem. I don't know any Anselms, just święty. A to ja pokażę ci, poznam. You really? Mm-hmm. Tell me more. Maybe not now. Okay, later. It's too early. Later. Proszę Państwa, dzisiaj mamy Światowy Dzień Recyklingu, Recycling Day. We do. Mamy też Europejski Dzień Mózgu. I te wszystkie dni znajdą odzwierciedlenie w naszym programie, gdyż jeśli chodzi o recycling, no to zrobimy sobie taki quiz, czy wiemy, gdzie co wrzucać. Of course. I dlaczego śmieci wciąż trafiają czasami do lasu na przykład. Plastic. Albo do rzeki. Plastic fantastic on Recycling Day. Europejski Dzień Mózgu to będziemy mieli eksperta, który opowie o badaniach wariograficznych. You're talking about me. Tak. Okay. Oprócz tego mamy Dzień Orła. To o tobie. Oh, I didn't know that. Eagle Day? Eagle Day. Wow. What kind of orły? All of them? All of them. Biały? Wszystkie. Złoty? Biały, czarny, różowy, wszystkie. Fantastic, let's start. Zaczynamy, 12 minut po godzinie 6. You got me in love again. You got me in love. to nie segreguje, to może dzisiaj warto się zastanowić nad tym, żeby yes. zacząć. There's this myth, there's this meat, isn't there, that oj, nie segreguję, bo i tak mieszają wszystkie śmieci. So people say that all the time, that I'm not gonna... Naprawdę jeszcze och, o tym czas. Mówią? Yeah, all the time. Ale widziałem kiedyś... Maybe a słuchacze could tell us. Widziałem kiedyś takie doniesienia z Tajlandii, zdaje się, przez BBC dziennikarza materiał został stworzony. Tak, przepraszam, że tak mówię, ale tylko od końca. Go on. O co chodzi? Chodzi o to, że Brytyjczycy wywozili śmieci swoje, już posegregowane, na przykład na wyspy gdzieś tam w Azji i one sobie tam leżały. No tak. I co z tego, że były posegregowane, skoro i tak w jakiejś części były rozrywane te torby przez ptaki i plastik na przykład trafiał do mórz i do oceanu. For example, yes. That's what they say. So, I do segregate, I try and recycle. I'm not very good. I'm a bad recycler. Bad czasami rough. Mamy takie dylematy. Co, gdzie wrzucić, prawda? Masz taki dylemat? Ja mam czasami taki dylemat. Co robisz wtedy? Nic. Widzę konsternację. Gdzie wrzucić? Niebieskie czy żółte? I jeszcze są odpady bio. What is that? Oh, yes. Tak. Okay, bio. Yeah. Moja koleżanka powiedziała, że ona ma taki specjalny pojemnik w domu i rzeczywiście to się sprawdziło. Wszystko tam rzuca, jakieś tam skorupki po jajkach i inne resztki, na przykład kawałki pomidora. I want to know the best tips for this, like urban recycling. I'm talking about really, really proper recycling, not kind of what the industry of recycling, but I'm talking about recycling that people do. Takie prawdziwe, takie ludzkie. You know what I mean? So use your trousers again, you know, sewing, proper recycling, reusing właściwie. Do you do that? Of course. You wear the same pants for like 10 Znamy years. Znamy się już 3 lata i zobacz, cały czas tej samej duchy. To prawda. Proszę państwa, ale też sporo kontrowersji było wokół opakowań, które w jakiejś części zbudowane są z odzyskanych surowców. Niektórzy nie chcieli w ogóle pić na przykład wody z butelki, która miała informację, że powstała w części z recyklingu. That's right. Ciekaw jestem, jakie państwo mają stosunek na przykład do takich opakowań, no i jak konsumować mniej tego plastiku, bo my jako konsumenci w zasadzie, czy mamy wybór? Bo jeżeli producenci stosują takie zawsze opakowania, mamy wybór. A nie inne, come on, we always have a choice. No, pójdziesz po napój typu cola ze słoikiem, rozumiem, tak? That's what I do. Aha. You've never seen me in shops? Kurczę się zawsze. Jeśli chodzi o kwestię recyklingu, dzisiaj 2:27, 19 minut po godzinie 6. Wiesz, życie jakim jest drugie nie masz szans. Obserwowałem cię dzisiaj bacznie od samego rana i zastanawiałem się, skąd ten wyraz twarzy. Tak, patrzyłeś na ciastko i ja też mam takie samo. I przegrałeś walkę, jeśli chodzi o to, kto pierwszy. Tak. Myślałem, że ty już podgryzałeś. Aha, no nie, właśnie przegrałem. Nie. Łasuch. Ale słuchaj, jest plastik. What do we do? Plastik fantastic. Co robimy no z właśnie. Plastikiem? Plastik wcale nie taki fantastyk, tak powinno brzmieć nasze hasło dzisiaj. Do you know, Mr. Firan, 50% of the stuff that you throw away is not recycled. Zupełnie. Recyclable. Recycled i recyclable. I to i to. A recycled, o to ci chodzi. O to jasne, mi chodzi, tak. Jasne, czyli nie poddaje się recyklingowi z różnych pewnie powodów. You know what the główny powód is? Że nie segregujemy, albo zanieczyszczamy, no, albo źle to robimy. No, tak? No, no. A co? China. Okej, okay, wytłumacz. Just because you put something in the recycling bin doesn't mean that it actually gets recycled. It has to be processed, baled, put on the market. And if someone doesn't buy it, it doesn't get recycled. In fact, 50% of the things in recycling bins aren't recycled. Up until January of 2018, China was importing and processing nearly half of the world's plastic and paper recyclables. But they aren't accepting nearly as much plastic waste as they used to, which has left the recycling industry in a crisis. Around. So, w skrócie, China was doing most of the recycling. 50% of all the world's recycled stuff was going to China. A teraz powiedzieli, no, they're not going to do it anymore. I to jest główny problem. Co z tym zrobić? I gdzie? That's the big problem. You look confused, Piotr. Jestem w szoku. Jesteś w szoku? Tak, po tych chińskim wszystkich szoku? Informacjach. Nie, w polskim. I see. So we have to recycle because if we don't, it's going to get worse than 50%. And apparently, all the stuff goes to China, goes to Asia, but Asia isn't doing a good job. Plastic pollution happens all over the world, but it's worst here in East Asia. China, Indonesia, the Philippines, Vietnam, and Sri Lanka. These countries alone are responsible for more than half of the world's plastic in the sea. In comparison, countries like the UK rank far lower. In fact, if you add up all the countries in the EU that have a coastline, the combined total still only ranks at number 18. Now, that's not to say EU countries shouldn't improve, but if we're serious about tackling this issue, we need to look beyond our own shores. On a global... If we're serious about recycling, we have to look beyond our shores. Ale ten pan jeszcze chciał coś powiedzieć. Tak, przerwałem, bo chciałem powtórzyć to, co powiedział. To już drugi raz, ale przepraszam, no cóż, no tak się zdarza czasami. So, musimy patrzeć globalnie. Mm-hmm. That's the puenta, if you like, of this. Że local solutions, przepraszam, nie, global life, local solutions. Pięknie. Tak. A tak po polsku? Nie potrafię tego przetłumaczyć. Okay. Czyli lokalnie, ale globalnie. O, bardzo ładnie. So what happens to plastic, Piotr? When you throw it away, where does it go? Nie wiem, robią lalki Barbie na przykład. No, it goes to the plastic heaven in the sky. O, nie widziałeś? To też rozważałem takie rozwiązania. Ale rozmawiałem z naukowcem. W razie czego, if you didn't know, and here is what he says. Last year, the UK shipped away 611,000 tons of plastic. And where's it sent to? That's right, a lot of it goes to Asia and the countries with the highest rate of marine plastic pollution. Until 3 years ago, around 500,000 tons of plastic was being sent from the UK to China and Hong Kong. In 2018, China put its foot down and banned plastic waste being brought in. Instead, the UK has turned to countries like Malaysia, Indonesia, and Turkey. But these countries too are starting to clamp down. Now, of course, a lot of this plastic is recycled properly, and the vast majority of British exporters are legitimate and sustainable. But once the plastic has been shipped, it's hard to keep track of what happens to it. And there's a risk of it being mismanaged, sometimes being burnt, put in landfills, or ending up in the ocean. Brytyjski punkt widzenia. Okropne. Jak można palić plastik? Przecież to wydzielają się wtedy jakieś niesamowite toksyczne związki. Robi. Yes, or landfill, czyli dziura w ziemi. Inaczej. It's not a good thing, but as he said, we have to manage what's happening outside. Czyli my robimy swoje, ale trzeba też patrzeć, co się dzieje na zewnątrz, which is really, really important. The biggest question is, what can you recycle? Can you recycle everything? Straws, basically everything, yeah. I think, I guess. Pieluchy? That's always my question. Is they partly organic, aren't they? Very organic, w środku. Tam jest bio. The question is, what can you recycle? Let's have a listen. Did you know that less than half of all plastic generated in Europe actually gets recycled? And this is because of high rates of contamination. This happens when you either put an unrecyclable item in your recycling bin, like food, or when you put something that's greasy and dirty in with your clean recycling and it all gets contaminated. You need to avoid this because contaminated items can go to landfill. So always make sure that your recycling is clean and dry. Zwłaszcza dotyczy to papieru. Tak? Tak. Czy nie można... Ilekroć obserwowałem przez lornetkę, kiedy wyrzucałeś opakowanie po pizzy, to była poplamiona tłuszczem. Przez lornetkę. Ty próbowałeś działać tak, żeby być niezauważonym, a ja jednak widziałem, you co notice, się dzieje. No i nie będzie z tego, nie będzie drugiego życia tego pudełka. To co mam robić? Do zmieszanych? Jeść bardziej elegancko. O, okej. Okay. Everybody says goodbye. We've just been talking about that Depeche Mode. To jest, proszę państwa, tak, umawiamy się, kto zaczyna, Raf pokazuje, że ja, po czym zapala się czerwone światło. Burzy porządek. I on zaczyna mówić. Przepraszam. I wychodzi taka właśnie... I'm just so happy this morning. Naprawdę, bardzo się cieszę. You're energized. I don't know, because I had a... You're thrilled. I had a bit of a disaster in the morning in the toilet, but... What happened? No, I don't want to say, okay. But I thought it's going to be a bad day, but it's a good day. Chciałem dodać, w ogóle od tego zacząć, że 24 marca będzie premiera płyty Depeche Mode. Utwór zapowiadający przed momentem, który cały czas... A 25 marca są moje urodziny. Połączysz te kropki? Prezent. Jeszcze raz, powtórz. Już wystarczy. 24th and 25th, okej. Okay. Mm-hmm. Muszę się zastanowić. Tak czy nie? No dobrze. I think. Okej. Okay. Już myślę. Jeśli chodzi o temat, od którego dzisiaj zaczęliśmy nasze rozważania poranne... To słuchacz na ten temat. Mówicie państwo tutaj, panowie, o recyklingu. O jakim recyklingu w Polsce? Nie ma takiego czegoś jak recykling. Jeśli jest, to jest w minimalnym stopniu. Mam kolegę, chodziliśmy razem do szkoły i pracuje w jednym z przedsiębiorstw sprzątających miasto. Przywozi się jedne śmieci, zasypuje się ziemią, przywozi się drugie śmieci, zasypuje się ziemią. I taki jest u nas recykling. Nawet butelek nie chcą przedsiębiorcy przyjmować, bo wolą wyprodukować nowe. I to jest od wielu, wielu lat. Zawsze tak było i tak jest. Jeżeli gdzieś ktoś przyjmuje, to są naprawdę minimalne wartości tego, co miasto oddaje co roku. No, ciekawe. I am shocked. Czy to jest greenwashing? And to brainwashing? Green ktoś tam wmawia, że tak wszystko, że wrzuć tutaj, aby zostanie nadane nowe życie temu przedmiotowi. I am disgusted. Chyba, że ktoś z państwa na przykład pracuje w tym biznesie, na przykład opakowaniowym i ma inną perspektywę na pewne sprawy. Zachęcamy do połączenia się z nami. Telefonicznie 2, 2 i 7 3. Ja dzisiaj mam jakiś problem z polszczyzną. Bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze skoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. That sounds like an American song starting before a big, big match, a big football game or a big sports game. Really? Da, da, da, da, da. Taki utwór zagrzewający. I wchodzi Bruce Springsteen. No, prawda? Może coś w tym jest. Może coś w tym jest. Połączmy się zatem z tą stylistyką, którą uosabia u nas trójce Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wiecie co, Bruce Springsteen, widziałem go na żywo. Miałem taką przyjemność na Super Bowl, gdy grał w przerwie. 2009 rok. Niesamowita sprawa. Ale sam na sam? No nie, sam na sam nie, ale byłem blisko sceny. Na murawie tam podczas Super Bowl. Mieli hotel na koncercie właśnie. Janku, Iga Świątek prezentowała nam się na turnieju Indian Wells. Niestety przegrała. Pytanie tylko, czy Amerykanie zdążyli przyzwyczaić się do Polki? Jakie mają zdanie? I do wymowy. I uczucia, jakie towarzyszą? Przede wszystkim tylko powiem z dziennikarskiego obowiązku, porażka w półfinale Indian Wells z Eleną Rybakiną 2-6-2-6. No i nasza zawodniczka nie obroni tytułu wywalczonego 12 miesięcy temu w Kalifornii. Tylko jeden cytat jeszcze w sprawie tej sportowej dla państwa, bo myślę, że warto to podkreślić, że Elena Rybakina podobnie okazała się zbyt trudna dla numer 1 światowego rankingu Igi Świątek, odbierając obrączenie tytułu powrót do finału Indian Wells po zdecydowanym zwycięstwie. Pisze na gorąco prestiżowy portal Yahoo Sports. Teraz Iga przenosi się do Miami na turniej Miami Open, też rangi 1000, bardzo prestiżowy. Czy Amerykanie pokochali Igę Świątek? Świetne pytanie. I będę się tutaj opierał cytatami z prasy. Nowy Jork, bardzo prestiżowy dziennik New York Times o naszej zawodniczce pisze tak. W wieku 21 lat już jest supergwiazdą w swoim rodzinnym kraju Polsce. Świątek jest prawdziwym numerem jeden z pakietem umiejętności tenisowych, zarówno wrodzonych, jak i nabytych. Ten zestaw umiejętności stworzył prawdziwą mistrzynię, a to, co powinno być naprawdę przerażające dla przeciwników, to fakt, że wciąż może poprawić swój serwis, grę przejściową i wolę, i mieć bardzo wciąż dużą przewagę. Intrygujące jest zobaczyć, jak Świątek, już supergwiazda w swoim rodzinnym kraju, również zaistniała na całym świecie. I tutaj dodam, że w Stanach Zjednoczonych to wcale nie jest oczywiste być popularnym bardzo, na przykład, że się jest numerem jeden rankingu WTA. Kogoś takiego muszą Amerykanie pokochać i na pewno Igę Świątek pokonali. Dlaczego? New York Times właśnie o tym pisze tak. Jest inteligentna i empatyczna, lubi czytać i potrafi żartować i to zarówno po polsku, jak i po angielsku. No i Iga Świątek oczywiście także z Amerykanami jest w kontakcie ze względu na social media. A posłuchajmy właśnie, jaką rolę te social media mają w życiu Igi Świątek, co także poprzez żarty w nich chce przekazać swoim odbiorcom. Posłuchajmy. I just feel like I can say something that is going to help other people that are in similar situation. And also what you see on Instagram and in social media, sometimes it's just only like the positive stuff. So it's also nice to kind of show people that life is not only that. Because I can imagine like kids, I don't know, watching my Instagram and saying, oh, wow, she just, since she was like 15, she was winning and just she did everything step by step, but pretty smoothly and no ups and downs. But it wasn't like that. And also, like personally there was tougher times and times where I didn't really, you know, want to play tennis and also struggled with injuries and I just wanted to kind of, I don't know, talk about that a little bit. So if these kids are gonna have similar situation in the future, they're not gonna like doubt themselves straight away, you know, they wouldn't, I don't know, compare themselves to this perfect image, but to more like a person that is more human, you know. Czyli jest się bardziej ludzkim, nie tylko supergwiazdą. Tak podsumowując, bardzo ładnie mówi Iga Świątek i też słuchajcie, bardzo ładnie magazyn Vogue, zdrany zresztą na całym świecie magazyn mody, pisze o naszej zawodniczce. Kobiecy tenis ma nową gwiazdę, nazywa się Iga Świątek. Spinaczka 21-letniej polskiej zawodniczki była niczym innym jak stratosferą. Po wygraniu French Open bez rozstawienia w 2020 roku, gdy miała zaledwie 19 lat, co czyni ją najmłodszą mistrzynią kobiet w grze pojedynczej Roland Garros od czasu Moniki Seles, jej wzniesienie na szczyt weszło w tryb Turbo, podkreśla właśnie magazyn Vogue. I też Amerykanie z dumą mówią o jego świątek, o Idze Świątek, ze względu na to, jaki ma stosunek do wojny w Ukrainie, jak wspiera Ukraińców, jak organizowała akcje humanitarne, jak po każdym zwycięstwie w turnieju właśnie nawiązuje i cytowane często były jej słowa, wracając do zeszłorocznego Indian Wells, kiedy wygrała, kiedy mówiła właśnie po raz pierwszy. Ona zawsze podkreślała, że mam nadzieję, że będę wygrywać, bo to też jest okazja, że będę mogła o tym mówić. Mam nadzieję, że przy kolejnej mojej wygranej będziemy się spotykać w lepszym świecie. Piękne słowa i między innymi w Stanach Zjednoczonych za to także Amerykanie kochają naszą Igę Świątek. Piękne słowo. Fantastic. I love Iga Świątek. Jak wymawiają Igę Świątek w Stanach? Iga Świątek. Iga Świątek. Iga Świątek. Iga. Nie, nauczyli się tak samo jak ja mówię, Aga Rapańska, tak więc całkiem jest się Marcin. A jak mówi Janek Pachlowski? Johnny Pachlowski. Johnny Pachlowski. No, z Ameryki. Johnny Pachlowski. Ja zawsze mówię, I'm not John, I'm Jan. Call me Jan. Fantastic. Johnny Pachlowski from America. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. Die. The time is 6:53. Sportowe inspiracje, ale także propozycje turystyczne. Dzisiaj, proszę Państwa, wybieramy się na Pomorze Gdańskie. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Piotr Fogel wspominał już o Kociewiu, ale ponieważ lubi tam wracać, my również ponownie zaprosimy Państwa do tej pięknej krainy. Trasa prowadzi od Świecia na północ, aż do Tczewa, przez Starogard Gdański, Pelplin, Nowe Gniew. W zasadzie jest to trasa zamków krzyżackich, starych gotyckich miejscowości, które należałoby zobaczyć, jeżeli jedzie się w stronę Gdańska. Myślę, że najatrakcyjniejszym miastem w tym terenie jest Pelplin. Znajduje się on nieco dalej od trasy Łódź-Gdańsk. Słynie on z przepięknej katedry gotyckiej oraz z Muzeum Diecezjalnego. Może poszczycić się posiadaniem Biblii Gutenberga. Jest to jedyny na świecie egzemplarz Biblii, tak cenny ze względu na to, iż drukarzowi wypadła czcionka podczas drukowania tej księgi i między innymi możemy zobaczyć, jaki kształt miała, jaką miała wielkość. Oprócz tego w tym muzeum są przepiękne obrazy stare gotyckie, rzeźby oraz skarbiec, który tonie w złocie. Inną bardzo ciekawą miejscowością położoną na Kociewiu jest Gniew. Tam znajduje się stary krzyżacki zamek z XIV wieku, który został odremontowany i w tej chwili mieści się tam muzeum. Warto na Kociewiu zajechać jeszcze do Tczewa. Jest również starą miejscowością, która słynie przede wszystkim z jedynego w Polsce Muzeum Wisły, jako symbolu polskości. Z Kociewia dzięki Annie Olej-Kobus przeniesiemy się jeszcze na Wyspy Brytyjskie, a ściślej do Irlandii, która zawsze przyciąga turystów. Irlandia jest takim miejscem bardzo przypominającym Polskę. Ja miałam wrażenie, kiedy podróżowałam przez tą wyspę, że to tak jakby się oglądało takie widoczki z zeszłego wieku, a trochę może jakiś obrazek z własnego pokoju dziecinnego. Zielone pastwiska, białe owieczki, kamienne murki, między tym chatki. Wygląda to naprawdę bardzo sielsko i bajkowo. Ale cała Irlandia to jest takie miejsce na poły magiczne i mnie fascynuje też to, jak Irlandczycy sprzedają tą właśnie swoją magiczność. No bo tak, plaż słonecznych nie mają. W ogóle tego słońca mają strasznie mało. 270 dni w roku to jest właśnie deszczowych. A jednak coś ciągnie na tą wyspę. Myślę, że najbardziej właśnie mgiełka tajemnicy, ci Celtowie, którzy tam kiedyś przecież byli. Mówi się też, że Irlandia jest idealna, żeby pojechać tam rowerem. Ja tym razem zaryzykowałam, nie ryzykowałam roweru. Tym razem zdecydowałam się zwiedzać samochodem. Wynajęcie samochodu na miejscu nie jest nawet takie strasznie kosztowne. Myśmy pojechali na jakieś 7 dni i to kosztowało około 700 zł. Więc jeżeli się pojedzie w 4 osoby, to jest to bardzo rozsądne. Irlandia jest na tyle mała, że pozwala to objechać praktycznie większą część wyspy i zobaczyć to, co się samemu chce z tych najciekawszych rzeczy. Natomiast pojechanie rowerem jest, myślę, cudowną przygodą, tylko trzeba się nastawić, że wcześniej czy później, a raczej na pewno będzie padało. Musiałam uciec stąd na jakiś czas, wróciła mnie taka sama, żebym nie czuła, gdy zaboli mnie, chcę dziś tańczyć do rana. Tylko tańczyć do rana. Nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleje łzy. Czy za dużo ich, trochę to żałosne. Co dostało mi? Dostała mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię tobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. O, pociesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Dla ciebie słowa nie znaczyły nic, a ja na serio je brałam. Dla ciebie byłam jedną z wielu pań, a ja już ślub planowałam. Znowu sama zostałam. Sama. Została mi tylko melodia. Tańcz, tańcz, tańcz, może to coś. płacz, mówię sobie, tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. Pociesza mnie tylko melodia, tłumi mój żal, mówię sobie, tańcz, tańcz, tańcz, może to coś da. O, nie powiedział nikt, że to będzie proste, nie uprzedził nikt, że wyleję łzy, czy za dużo i trochę to żałosne, co zostało mi. Pozostała w mojej głowie ta melodia, do jej nutek tańczę sobie, gra melodia. Autopromocja. Trzeba snu, by odnaleźć ten czas. Snu na jawie. Znakomity aktor Piotr Adamczyk tym razem.